بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في وقت الإحرام، دا باب دې د احرام په وخت کې چې کله یو بنده او مسلمان حج او عمرې لذي او میقات لره ورسي، نو په کوم وخت کې به دې تلبیه وي د احرام نیت وکړي. آیا کله چې میقات لره ورسي او بیا په میقات کې د احرام غموز ادا کی، خصوصا د مدینې په میقات ذو الحلیفه کې، کنا کله چې په سورلۍ باندې سور شي یا کله چې د سورلی روان شي او بيداله چړایي او د غډيري باني ورخيږي، نو دا ټول خبرې په اتفاق او اجماع د اهل علم او فقها او سره جایز او روا دي. اختلاف صرف په افضلیت کې دی. افضل خبره دا ده چې د چا میقات ذو الحلیفه وي، نو دی چې د مسجد کې هغه دوه رکعات ادا کی، مزو کی، نو دا غي نه رستو دی بیا تلبیه وي او ځان دی محرم کی احرام دی وتړي. د احرام تړلو مقصد دا دی چې د احرام په هغه پابندو کې دی وردن نشي. احرام صرف د غسادرونو نوم نه دی چې انسان لنګو یو سادر ځان نه تاو کی، بلکې دری خبرې چې راجه مشي دا غي مجموعه له احرام وای. یو د غسادرونو دوه واغوندي او دویم نیتو کې دریم تلبیه وای، نو دا درې خبرې چې راجم شي د دې مجموعه له احرام وای، په دې سره انسان محرم ګرځي. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني خسيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. سعيد بن جبير ويتم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لويلو يا أبا العباس ناداغكون يوا جزا تعجبكم حيرانيم جدا صحابة إكرام رضي الله عنهم كم اختلاف ده ده رسول الله صلى الله عليه وسلم پا إحرام كي چې کله هغه په احرام باندې او په تلبیه باندې आवाज را پورته کړو، حين انشا والزم واثبت الاحرام، چې کله احرام وتړلو او په احرام کې وردن کېدو محرم کېدو. فقال ابن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اني لا اعلم الناس بذلك، یقینا زخپو هیم پدی باندې کم خلق چی پویږي پدی نو پاغي کی ز اعلم الناس يم، انها انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه واحده، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم یو حج، فمن هناك اختلفوا. نو د دې زنه صحابه کرام اختلاف کړي. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، روته رسول الله صلى الله عليه وسلم د مدینه منوره نه د حج په نیت باندې نزول حلیفه لراغلو. فلما صلى في مسجده بذي الحلیفه ركعتيه، هر کله چې مسکړو په جمعات کې په مسجد په جمعات کې بذي الحلیفه ذو الحلیفه کې ركعتيه دو رکعتا، فغه وقت سره د مسجد نو عام خړو میدان او خرست په بیا جمعات جوړ شوه. فدې ځای کې د مسجد نه مراد عرفي مسجد نه دی، بلکې موضع السجود موضع الصلاة دی. اوجب فی مجلسه، نو ابتداء د احرام کړی و، احرام تړل او په د غزې کې چې کله دا دوه رکعات ادا کړل. فدې کې د اهل علم اختلاف دی چې دا دوه رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کول نو دا د احرام د پاره خاصو کنه دا د غزې فضیلت. نو محدثین او محققین علما وی چې نه دا د دې مکان د فضیلت د وجنې کړیو، نور د احرام د پاره خاص نوافل نشته. چون کې دغه مقام مبارک او صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ولوي اتاني الليل ات من ربي فقال صل في هذا في هذا الوادي المبارك بیگا مال ملک راغله او را لوي چې په دې مبارک خوړ وادي کې مزو کا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکعاتین کړیو او داغې نرستو بیا د حج احرام تړل او داغې تلبیه ویلې و نیت کړو فأهل بالحج نتلبيه ويلوا أهل معنا ده رفع صوته بالتلبيه فتلبيه باني آواز را پورته کړو د حج د پاره او په احادیثو کې دا الفاظ راغلي چې دا سی ویلي لبیک حجتا حين فرغ من ركعته کله چې د دې دوه رکعاتو نه فارغ شوه او فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه نداد رسول الله صلى الله عليه وسلم نس قومون اوريدلي وس صحابه کرام و غيدا خبر محفوظه کړي وا چې څنګه رکعته نکل داغي نه پسې تلبيه او په احرام کې داخل شو ثم ركب بها پسور لیبانی سور شو فلم استقلت به ناقته هر کله چې برابر شو په دای باندې اوخه د دی اهل نبيه تلبيه ویلي وا आवाज را پورته کړو په تلبيه وادرك ذلك منه اقوام نور کسانو دا اوریدلی چې کله پس ورلای باندې سور شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه او احرام کې وردن نشو وذلك ان الناس انما كانوا ياتون ارسالا ويوجد دعوه خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم لډلی ډلی راتل ارسال جمع رسل دا اي افواجا وفرقا متقطعه دلی دلی خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو دلی تدا و اوریدل چې درکاتین نه پسی تلبیه او احرام او تړلو بل تدا و اوریدل چې کله پس ورلای باندې سور شو فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل نو دیت نه دا تلبیه و اوریدا چې کله برابر شو پای باندې اوخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه وی فقالوا ندیو انما هل رسول الله صلی الله علیه وسلم حين استقلت به ناقته یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه او احرام او تړلو کله چې په برابر شو یعنی برابر په اوخه باندې کې ناستونه دغه ټیم ناغي ابتداء د احرام وکا ثم مزا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما على شرف البيداء فهر کله چې ورخته ورپورته شو په اوچت طرف د بيداء باندې بيداء دغه مقام لوي پاغي کې چړای او اوچت زید د شګو ډیرای دا نو دغه اوچت ځای له چې ورخته اهل نو بیا تلبیه او اواز را پورته کو و ادرک ذلک منه اقوام نو نور قومون نور طائفو دا واوریدل چې ډیرې لورخیږي په دغه ټیم کې تلبیه وي فقالوا نغيو انما اهل حين على شرف البيداء یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه او احرام او تړلو کله چې د بیدا په اوچته چړای ورخته و ایم الله او قسم دی زما په الله باندې با ایم الله لفظ د قسم دی په دې کې مختلف لغات دي د دې د حمزه کله وصلیه راځي کله قطعیه مختلف لغات په دې کې راغلي دي ایمن الله و ایم الله و ایم الله دارنګ کله ابتدا کې ها راځي و هیم الله کله ابتدا کې حمزه ورپسې میم مشدد وی ام الله او دا میم بیا مثلث دی ام الله ام الله یا ام الله دارنګ کله ابتدا کې لامی ورپسې یاوی لیم الله دارنګ لیمن الله نو دا مختلف لغات دی په دې کې او دا لفظ د قسم نه نو ابن عباس سی بوې زما د په الله قسم وی لقد اوجب فی مصلاه احرام تړلو او د احرام نیت کړو په هغه مصلا کې کوم ځای چې مزو کو د مز نه فارغ شو واهل او تلبیه ویلی و په دې आवाज را پورته کړو حين استقلت به ناقته کله چې په برابر شوی وای یعنی مستقل پاغي ناستو واهل حين على شرف البيداء دارنګ تلبیه ویلی و आवाज را پورته کړو کله چې د بيداء په اوچت ځای وروخته قال سعيد نو سعيد ابن جبير وای فمن اخذ بقول ابن عباس چاچه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا قول راغسته اهل في مصلاه من ركعته نو اغه احرام تړي د مس په غزه کې کله چې دوه رکعاته او کې داغي نه فارغ شي دا مس رسول الله صلى الله عليه وسلم کړو نو په دې کې دوه احتمال دي یا دا چې نوافل د غزه د فضیلت د وجنه وکړ یا دا فرض مزو مخکې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه منځونه په ذل حلیفه بیدا او میقات کې کړی وو. د مازیګر مزه چې مدینه منوره کې وکړو د ذل قعده په 15م تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوته ماخام بیدا لور سیدونو په دې کې بیا د ماخام ماسخوتن سار او د ماسپخین منځونه کړی دي. د ماسپخین مزه په مسجد نبوي کې کړو دا غي نه پس بیا وته نو د مازیګر ماخام ماسخوتن د سار او د ماسپخین د منځونه په ذل حلیفه کې کړیو شپه په دغه ځای کې تیر کړی و. نو دا دوه رکعات د مازیګری کړیو فریضه و یا دا دوه رکعات نوافل صلات الاحرام. اسناد د حدیث ضعیف ده. خصیف ابن عبد الرحمن الجزري د حفظ او حافظه کې ضعف ده. خو بعض معاصرین او اهل علم د شواهد او د مختلفو طرق د وجنه د حدیث لحسن لغیره ویلي ځکه د دې د بعض جملو د پاره شواهد موجود دي. نو په حدیث کې دا مسله ده چې د چا میقات ذل حلیفه وي هغه د پاره افضل دادي چې د پدې جمعات کې د رکعات الاحرام نفس د احرام غنیتو کی تلبیه وای. بیا ور له مستحب دادی چې دا تلبیه مکرره کی کله چې پسورلې باندې کینی گاڑی کی کینی او کله چې بیا د بیدا هغه اوچت ځای چړایي لورخیږي نو په دغه ځای کې د بیا تلبیه وای لکه څنګه په دې حدیث کې ذکر شول. باقی که تلبیه پس ورلی بانده وی یا د بیدا چڑایی لورخی جی اغزه که وی یا د موز نرستو اسم دستی وی پیو بانی اکتفاو که ندام جایز دی. قال حدثنا القعنبی عن مالک عن موسى بن عقبت عن سالم بن عبد الله عن ابیه انه قال بیداؤکم هذه. ابن عمر سب فرمائیلی و چستاسو دا بیدا ذو الحلیفة التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها چتاس دروغ وای پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې پدې کې مراد د کذب نه پدې ځکه صراحتا دروغ نه دي بلکې کذب په لغت د عربو کې کله په معنا د خطايي او د غلطي سره مرزي نو دې ځکه د کذب معنا خپل عرفي نه ده چې کوم له دروغ ویل شي بلکې معنا یې خطايي ده چې د واقع خلاف خبره سوکو کی هغه بیدا چې تاسو پاغي کې خطا کیږي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما اهل رسول الله صلی الله علیه وسلم الا من عند المسجد. رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام نو تړلې تلبیه نو ویلې الا من عند المسجد مگر د مسجد نه پکم ځکه چې مز ادا کړو پاغه وخت سره هجومات نو ورستو بیا جمعات جوړ شو یعنی مسجد ذل حلیفہ دا جمعات د ذل حلیفینا کم زکی چې مو زدا کو دا موز نه پس سم دستی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتداء د احرام ک تلبیه وی. اسناد د دې حدیث صحیح دا روایت د متفق علی ده. نو دا روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما یو قسم شاهد د مخ کی حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د پاره خو هغه حدیث مطول او په دې کې اختصار ده. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا. وإما عبد الله بن عمر سيب لبيلي وعبيد بن جريج وي جي أبو عبد الرحمن ما كتلي تاس تصنع أربعا جي سلور داس خصلتنا وخيونك وي لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها جي ماس تاس نور مرغري ندي كتلي جي غيدي كي. قال ما هن يا ابن جريج نوور لوي چې دا سلور خصلتون سدي ابن جريج. قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ور لوي چې ما کتلی تاسو چې نمس کوي لاس نه لګوي د ارکان سره مگر د دې دوه رکنونو سره د رکن یماني سره او د رکن الحجر سره. رکن الحجر نه مراد حجر اسود نه حجر اسود مسکوي او رکن یماني. نو دی عبید ابن جریج عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه علاوه نور صحابه کتلیو چې غیب دا ټول ارکان د خانکابی سلور واړه ګټونه مسکول لاس به ورسره لګولو. لکه دا نقل د معاویه رضی الله عنه نه د ابن زبیر صاحبنا، غیب دا وی چې لیسه به شی من البيت مهجورا، په بیت الله کې څه شی مهجور او پرې خودل شوی نشته. بیا وروسته چې کله معاویه رضی الله عنه له حدیث ورسېدو، نو هغه به صرف استلام به د دوو ځایونو کولو، د رکن یمانی او د حجر اسود، ځکه هغه له دا پته نه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل صرف د دې دوو استلام نه. نو ابن عمر صاحب لدی ابن جریج وی چې نوینم تاسو چې ټول ارکان د کعبه مسکوي مگر صرف دا دوه رکنونه، رکن یمانی او حجر اسود. ورایت وکتلبس النعال السبتيه، او ما کتلی تاسو چې اچولی وی تاسو سبتی پنی او پیزار. نعال سبتیه به غیلوی چې پاغي کې بس ویخته میختنو، اصل کې د سبت معنا ده د یو شینه ویخته لرکول. عرب وی سبت راسه اذا حلقه، فلانی سر کلکو کله چې ویخته دا غینه لرکې نو داسې وی سبت راسه. او بعضی وی چې د نعال سبتیه نه مراد هغه نعال دی چې غیله سرنګ منور کړه شوی. ورأيتک تسبغ بالسفره، تسبغ یا داد بابی کرمه یکرمونه، یا داد بابی فتح یفتحون. تسبغو په فتحی د باسره یا په زمی د باسره تسبغو. او ما کتلی تاسو چې تاسو زیل رنگ ورکوي خپل ویختو ګریلا، یا تاسو رنگ ورکوي خپل جاموله زیل رنگ. ورأيتک اذا كنت بمکه اهل الناس اذا راوا الهلال، او ما کتلی تاسو چې کله په مکه کې ای اهل الناس اذا راوا الهلال، خلق احرام کې وردن نکیږي تلبیه وای کله چې د الحج غمیا شوینی. ولم تهلا، او ته احرام ابتدا نه کې تلبیه نه وي، حتا کان یوم الترویه، تر دې چې یوم الترویه شي د ذل حج اتم تاریخ شروع شنو په اغه زبانه ته احرام تړي. خلق د ابتدا نه احرام تړي. نو دا سلور خصلتونه په تاسو کې دی، بل چا کې مانی دی کتلی. فقال عبد الله بن عمر، ابن عمر سيبولوي اما الاركان هر كده ركنون دي الكعبه، فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانين. نما رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكتله كي مسكول به مگر دا دو ركنون، ركن يماني او حجر اسود. واما النعال السبتيه، هر كده نعال سبتيه دي دا بيزار دي پاغي باندي ويختم يختد سرمني نشتا. فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې هغه پیزار او پنی به چولې چې پاغي کې به ویختنو، و يتوضا فيها، او دس به کول په دې کې. فانا احب ان البسها، نو زه دا خو خو محبت ساتم چې زه دې دا واغوندم. و اما السفره، هر چې دا زیړ رنگ نه، فاني رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم يسبغ بها، یا يسبغ بها. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې په دې باندې به خپل ویختوله د ګيري چې کوم ویختو سپینغه لبې رنگ ورکولو. فانا احب ان اسبغ بها، زدا خو هم چې رنگ دی ورکم پدی. واما الاحلال، او هر چی احرام تړل دی. فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل، ما نو کتل رسول الله صلى الله عليه وسلم چې احرام کې بوردن نکیدو. حتى تنبعث به راحلته، تر دې چې دا غیغه سورلی روانه شو پای باندې. نو د سورلی روانې دو په وخت کې به احرام تړلو. نو څوک چې په مکه کې وي نو دا خو سورلیشتنه چې د ابتدا نه دی اپ سورلی سور شي او را روان دي شي، نو بس هغه د پاره احرام په یوم الترویه باندې. نو د دې وجه نه ابن عمر صاحب وي چې زه په یوم الترویه باندې احرام تړم چې کله په مکه کې يم. اسناد د حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفقون علیه. ابن عمر رضی الله عنهما چې به دا احرام په یوم الترویه باندې تړلو، نو ده په دې عمل باندې امام شافعی او بعض مالکیو د دې موافقت کړل دي. د ابن عمر رضی الله عنهما دا عمل راغسته دي، دی له مختار غوره ویلی دي چې څوک په مکه کې وینو غلا افضل او بهتره ده دا چې په یوم الترویه باندې د حج د پاره احرام وتړي، د مخکې نه دینه تړي. او نور اهل علم ویلي افضل ده دي چې ان يحرم من ذل حجه، چې کله ذل حجه شروع شي نو احرام دی وتړي. دا اختلاف د اهل علم په استحباب او افضلیت کې دی، ورنه دا ټول بالاجماع جایز دی. کچا یو مترویه باندې حرام متړلو، یا په ابتدا د الحجې کې، یا دا غینه مخ کې، یا روستو. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دماس بخين موز بمدينه كي مسجد نبوي كي سلور ركعت كلو وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين او موز دمازيغري بذو الحليفه كي دو ركعت كلو ثم بات بذي الحليفه حتى اصبح بيشبتي ركلو بذو الحليفه كي ترديتي سبا كلو فلما ركب اهركلج بسورلي باني سورشو دماس بخين موز نفس فلما ركب راحلته هركل چ سور شو پس ور لیبان دی واستوت به او برابر شو واستوت به او دا برابر شو په د باندې یعنی خو برابر په رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو اهل نو بیا اواز را پورته کړو په تلبیه باندې د احرام ابتدای کړی وا. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری په صحیح کې راوړی دارنګ مسند احمد او ابن حبان کې صحیح دی ابن حبان کې مراغله په حدیث کې راځي چې کله څوک په سفر باندې وزي او د بیوت البلد نه وته نو بیا به د قصر شروع کوي ځکه ذو الحلیفه په هغه وخت کې د مدینه د بیوت نه بار و اوس خو د مدینه یو جز ګرځیدلې یو کله ګرځیدلې په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج لتلو نو د مدینه نه باري ثابت ده نو په مدینه کې موس پورو کو اتمام او کله چې ذو الحلیفه لو رسیدو نجون کې د سفر اراده او مکیله قصر شروع کو بیا پینځه منځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې کلو د مازیګر مزي وکو ما خام او ماسختن د سار او ماسپخین نو بل ورځ د سار مزي چې وکو بیا په سورلۍ باندې کې ناستو تلبیه وې د احرام ابتداء وکاو روان شو. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عباده القيسي قال حدثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن مراد حسن بن أبي الحسن البصري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر دماسبخين موزيكلو بذو الحليفة كي بدوي مرز باندي ثم ركب بيا بسور لي سور شبو فلما على جبل البيداء أهلا بيا كلت ورختلو فغرد بيداء باندي أهلا نرفع صوته بالتلبية بتلبية أواز رابورت كلو په دې کې لفظ د جبل ذکر شو په بعضو نسخو کې لفظ د حبل راغلی په حاصر او ورپسې باده معنا یې د الرمل الضخم دغه ځای کې چې کوم د شګو غټ ډیرې د پاغې ورختلی او نو تلبیه ویلې وه. د دې حدیث اسناد هم صحیح دی امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی امام احمد په مسند کې. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد رضي الله عنه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع نبي صلى الله عليه وسلم تبكلت له دا فرع فاغلار باني دا فرع وموضع بأعالي المدينة واسع فيه مساجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقرى كثيرة وإذا في مدينة منورة كي يوجد زيو قلاو كي بدي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمساجدو أو دغ ذيك مختلف غن كليو أو بعض ذكر كل جي موضع بين مكة والمدينة نو ده فرعي بلار باني كي بطلو ده عمري ده پار أهلا نو تلبية بي أواز بي راپورتكو بتلبية باندي ده إحرام ابتداء بيوك إذا استقلت به راحلته کله چې په پسورلی برابر شو پسورلی بکې ناستو و اذا اخذ طريق احد او کله چې بده احد په لار باندې تلو اهل نو بیا بد احرام ابتدای کول تلبیه وی اذا اشرف على جبل البيداء کله چې برا مخامخ شو د بيداء غرو ډیرایلا پدې کې اشکال هم دی چې احد په لار باندې بس څنګه تلو ځکه احد خو شمال طرف لدی او د مدینه منورې نه مکه مکرمه دا په جهت د جنوب باندې په جهت د شمال باندې نه ده خو اسناد د دې حدیث ضعیف نه محمد ابن اسحاق په دې ځای کې تسریب السماع نه ده کړی. ابن کثیر رحمت الله علیه په تاریخ کې په البدایه و النهایه کې ذکر کړی فيه غرابه و نکاره دا حدیث منکر دی په دې کې غرابت ته نو حدیث سندن ثابت نه ده. بالفرض والتقدير كچرته حديث ثابت مشن بیا پدی کی تفصیل ل زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وی طریق الفرع باندې تلو په طریق الفرع چې بسورلې بسور شنو تلبیه به وي او چې په طریقې په لار د احد باندې بتلو نو کله چې بده بيدا غډېرې لو رسول بیا به تلبیه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو صرف یو حج کړی نو دا یا په اعتبار د حج او د عمره سره چې حج لتلونو په یو طریقه باندې مثلا احلال کړی او رفع الصوت بالتلبیه او عمره لتلونو په بل ترتیب باندې نو دا حمل په تعدد باندې په یو سفر کې دا ممکن نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور عمره کړی وي چې دوه پیری پکې د مدینې منورې نه وته او د عمره د پاره یو لویل شي عمره د حدیبیه او دویم عمره القضاء دریم عمره چې ونه غد مدینې نه نو غد جعرانی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و او هر چې سلورم عمره ونه غد حج سره و. باب الاشتراط فی الحج باب د په بیان د دې کې چې په احرام او حج کې شرط مقررول چې یو بنی آدم یو مسلمان د دینه یریږي چې زه حج یا عمرې لروانم او مال به مخې له سعارس پیښ شي چې د حج او د عمرې نه به ما بند کی نو آیا دله شرط مقررول جایز دی کنه؟ اشتراط فی الاحرام او فی الحج والعمره جایز دی کنه؟ نو دا اختلافي مسله ده. د امام شافعی او امام احمد رحمهم الله مذهب دا دی چې اشتراط فی الاحرام جایز دی. امام ابو حنیفه امام مالک او بعض تابعین وی چې اشتراط فی الاحرام جایز نه دی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعه بنت الزبير رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلي فقالت يا رسول الله اني اريد الحج اشتريت ندی ویلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د هجر عددنو آیا اشتراط کولشم شرط مقررولشم شرط لگولشم؟ قال نعم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی چی آو. قالت فکیف اقولو ندی وی سنگ بوام. قال قولی لبیک اللهم لبیک ومحلی من الارض حیث حبستنی. اول تلبیو آیا او بیاو آیا چی یا اللہ زما د حلالی دو اغزه زما د موضع الاحلال چی ده دا به په اغز مکه باندې چې کوم ځای کې تازه بند کم چې کوم ځای کې مال سعارس پیښ شو نو د غزې کې به زه بس نه احرام نه ازادیږم په ما باندې بس دم و غیره ناراضي او کدا اشتراط فی الاحرام نیوی کړي او سعارس ور لپیښ شو نو د دم نه بغیر بیا د احرام نه حلالي دی نشي. دا ضباعه بنت الزبير دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر لور و د مقداد بن الاسود رضی الله عنه بیبی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له اشتراط فی الاحرام اجازت ورکړیو. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنګي اصحاب السنن ذکر کړی. دا حدیث دلیل د امام شافعی او د امام احمد د پاره او په صحابه کرامو کې دا قول نقل دی د علی عبد الله ابن مسعود او د عمر رضی الله تعالی عنهم نو دا دی یو جماعت د تابعین او مذهب دی چې چا دا اشتراط فی الاحرام کو بیا د سعارس پیښ شو چې د حج او د عمرې نه د احرام نه د د لپاره مانع وي نو د تحلل جایز دی په د باندې صدم ممنشته. او علماء احناف او مالکیه دارنګ بعض تابعین وی چې اشتراط فی الاحرام صحیح نه دی. دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح سند باندې نقل دی چې انه کان ينکر الاشتراط هغه به د اشتراط نه انکار کول او دا به وی الیس حسبکم سنة نبيكم آیا سنت د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو له کافی نه نه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حدیبیه عمره لوتونو اشتراط فی الاحرام نو کړ کچر د مشرکانو زبن کم سعارز را لپیخ شون زما موضع التحلل بدغوی. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حج کړه یا نور عمره کړي پاغي کې اشتراط نه کړي و صحیح قول حنابلہ او د شوافع د ذکر حدیث پکې صریح راغله ده. امام بهقی او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما له بدا حدیث نو رسیدلې ک حدیث ور لرسیدلې و لقال به نو په دې باندې به قول کړوي او حدیث باندې به عمل کړوي ذکر مرفوع روایت چې په یو مسله کې راشي نو غیر بیا د اچا قول حجت نوي. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الباب قدنا وسبا وإن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.